ไปตักน้ำแอ่งหินที่ไหลผ่านนิดหน่อยตักไว้กินกินแล้วก็นั่งพักผ่อนเอพระเถระที่เป็นหัวหน้าท่านเป็นพระอรหันต์นะใช่ว่าแผ่นหินนี่มันเกิดมาได้อย่างไรแผ่นหินนี่มันเกิดมาได้อย่างไรไม่มีภูเขาไม่มีท่าทีว่าจะมีภูเขาแต่อยู่ในป่าดิบดงดำอย่างนี้มันเกิดมาได้อย่างไรแผ่นเดียวท่านก็เดินขึ้นไปสำรวจบอกลูกศิษย์ลูกหาพากันนั่งพักผ่อนนะฉันจะเดินเล่นสักหน่อยฉันก็เดินไปสำรวจพิจารณาไปก็ส่งญาณจิตใจไปเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไปเห็นแผ่นหินอันหนึ่งนอนอยู่ตรงกลางไม่ใช่แผ่นหินแต่เป็นรูปคนเฮ้ยนี่มันรูปใครนี่มันเป็นรูปใครเป็นรูปคนแท้ๆนอนลืมตาอยู่แผ่นหินพอนึกอยู่อย่างนี้อยู่ในใจท่านความหนักจิตถามว่าบอกแผ่นหินนี่ทั้งแผ่นทั้งข้าพเจ้าเนี่ยเป็นอันเดียวกันเสียงออกมาจากแผ่นหินเนี่ยถ้าผู้เป็นเจ้าผู้เจริญแผ่นหินทั้งแผ่นกับรูปของข้าพเจ้าที่นอนอยู่ที่นี่เป็นอันเดียวกันไม่ใช่อื่นแยกจากกันไม่ได้ข้าพเจ้าเป็นเปรตนอนอยู่ที่นี่4พุทธันดรแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้ากุกุสันโธโคนาคมโนกัสสปะถึงพระพุทธเจ้าองค์ของเราเนี่ย4องค์โคตมะเนี่ยข้าพเจ้านอนหิวอยู่ในตากแดดตากฝนอยู่นี่ไม่ได้กินน้ำกินข้าวกินปลานอนตากแดดตากฝนตากลมตากแรงอยู่ตรงนี้ท่านผู้เจริญพระคุณเจ้าทั้งหลายพักผ่อนพอสมควรแล้วจนเดินออกไปทางทิศตะวันตกจะมีหมู่บ้านท่านจะได้รับพิฆาตการที่นั่นพรุ่งนี้เมื่อไปถึงหมู่บ้านแล้วจงบอกชาวบ้านด้วยความอนุเคราะห์เขาด้วยเถิดอย่าให้เขาไปทุสลายแผ่นดินวัดข้าพเจ้าเมื่อก่อนเป็นคนในสมัยพุทธเจ้ากุกุสันทะนึกว่าจะไม่บาปมากขนาดนี้ไปโลภเอาที่ดินวัดกัลปนาวัดประมาณสักศอกหนึ่งเท่านั้นไม่นึกว่าจะบาปกรรมขนาดนี้ตายจากมนุษย์แล้วไปตกนรกอีกตั้งนานแสนจะนานพ้นจากวันนรกต้องมาเป็นเปรตหินนอนตากดินตากฟ้าตากหมอกตากลมอยู่ตรงนี้ไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินข้าวมาสี่พุทธันดรแล้วเขาจะไปบอกชาวบ้านด้วยเนื้ออนุเคราะห์เขาสงสารเขาจะเอาเยี่ยงเอาอย่างข้าพเจ้านี้ขอพระคุณเจ้าจงโปรดเมตตาชาวบ้านด้วยอาตมาก็เลยเอามาฝากญาติโยมด้วยถ้าเธอผู้ใดผู้หนึ่งได้เหตุสิ่งกับพอดีเลยคันได้เหตุก็ไปทำพาติกรรมไวๆเอาไปคืนเพิ่นคันเป็นพ่อแม่ได้เห็นร้านมุ่งกับไปขึ้นไปทำพาธิกรรมพาธิกรรมไปว่าขึ้นอยู่ในนี้มีคนกรุงเทพบ้างไหมคนอยู่ใกล้ๆกรุงเทพมีบ้างไหมในนี้ใครเคยไปช่ำชองอยู่ในกรุงเทพมีวัดหนึ่งอยู่ข้างสะพานสังฮีสะพานสังฮีที่จะข้ามฝั่งแม่น้ำไปเจ้าพระยาฝั่งนงทำใต้พระลำหงไปหน่อยนึงเนื้อด้วยไม่ใช่ได้เนื้อสักหน่อยแล้วจะมีวัดหนึ่งอยู่ตรงนั้นข้างๆสะพานงดงามมากมีชื่อว่าวัดราชภาติการามนี่คำนี้ปรากฏให้เห็นแล้วภาติการามแปลว่าอารามที่พระราชาทำชดใช้เป็นอย่างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5สร้างเอาไว้ต่อมาก็มาถึงสมัยที่จะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาช่างเซอร์เวย์ช่างสำรวจของฝรั่งมาสำรวจให้บอกว่าตรงนี้แล้วทำหมอที่สุดง่ายที่สุดก็มาทำเสร็จมันตรงวัดมันแคบหน่อยสมัยนั้นมันยังแคบอยู่แล้วก็มันเป็นที่ไม่กันดานนักบ้านคนก็ไม่มีแต่มันตรงวัดต้องทำตรงนี้จึงจะข้ามได้ง่ายไม่ต้องเสียค่าทุนมากแต่คนไทยเรานับถือศาสนามานานมีนักปราชญ์มีอาจารย์ก็เลยนึกได้โอ้ถ้าจะทำตรงนี้บาปหนักที่สุดถ้าจะไปผ่าวัดนึงจะต้องไปเอาดินวัดพระเจ้าอยู่หัวท่านก็เลยคิดว่าเอาอย่างนี้ฉันจะกระทำวัดใหม่เป็นภาติกรรมคือทำชดใช้ก็เลยมาสร้างวัดใหม่ให้มันงดงามยิ่งกว่าเก่าใต้ข้างสะพานตรงนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าวัดราชภาติการามไปขี่รถไปลงมือนี่ก็เห็นมันไม่คอยว่าเอาซื้อกินน้ำก็ได้มันจะเป็นประหลาดทีนี้นั่นคือพระเจ้าแผ่นดินท่านทำพาติกรรมทำชดใช้แก่พระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนนู่นท่านได้ทำไปแล้วต้องทำให้ดีกว่าเก่าทำให้งามกว่าเก่าจึงเรียกว่าวัดราชพาติการามถ้าพ่อแม่ทำบาปมากลูกเต้าและลึกได้ก็จะมาทำพาติกรรมให้แก่พ่อแก่แม่ภาษาล่างว่าสังฆแท่นสังฆท่านอย่างมีสังฆแท่นพร้อมไหม ผู้ใดเคยอ่านบ่ได้ว่าลานห้อยสัวห้อยสัวกกุลเป็นแดนแสนสัวกกุลเป็นเข้าเป็นว่าคันว่าภาษาลาวตั้งแต่พอได้มาห้อยซ้ำห้อยเส้นคนมาแล้วแสนเส้นมาแล้วที่พ่อแม่ผู้ขาได้ทำบาปในบัดนี้ท่านได้ว่ามื้อนี้ผู้ขาขอทำใส่นี้พาติกำมังกโรติเส้นเพิ่นมีความเว้าเป็นภาษาลาวม่วนม่วนก็แต่จังมื้อนี้สิพี่มาให้อยู่ดอกมื้อนี้ให้ซ้ำให้แห้งซะก่อนปีนี้ทีนี้ยังบ่เบิดพี่เพลแล้วจังหน่อยเพลเนาะกินดินวัดนี่มันบาปมากไม่ได้มีผู้ใดทำพาติกำให้หลังจากนั้นพระทั้ง3สิบองค์ก็ผ่านไปในหมู่บ้านก็ไปบิณฑบาตชามาก็เทศให้ชาวบ้านฟังหลังจากนั้นก็เดินทางต่อเพราะท่านเป็นพระศรีลังกาท่านจะไปอินเดียท่านเดินท่านไม่ช่ำชองไม่รู้จักทางเดินไปเดินมาไปแห้งหลงเขาก็เก่าหลงทางใหญ่เลยหลงไม่ใช่ทางหลงธรรมดา7วัน7คืนวนเวียนอยู่ในป่าหลงบ่ได้บ่แม่นหลงมื้อเดียวมันหลง7วัน7คืนไม่ได้กินข้าวก็ยังพอว่าก็ไม่ได้กินน้ําอีกมันบ่ได้กินน้ําบ่เป็นทาได้เต็มมือนี่เนาะมันจะตายด้วยแห่งเศร้าเงาเงาเลยคือน้ำลายกันเนี้ยเลยน้ำลายกันวันนี้เลยเสียตายเลยบ้านไปพักหนึ่งไปเห็นคนคนหนึ่งยืนอยู่ไม่กระดูกกระดิกเหมือนท่อนหินดีใจเพราะจะได้กินน้ำได้เห็นแต่กันอยู่ในกลางป่าลึกพระหัวหน้าว่าโอ้ยท่านทั้งหลายเอ๋ยพวกลูกศิษย์ลูกหาบัดนี้เรามีบุญแล้วบุญของเรามีแล้วโน่นอุบาสกอยู่ตรงโน่นอุบาสกอยู่โน่นเราจะได้กินน้ำอุบาสกมาในป่าก็พากันรีบๆมาหาอุบาสกพวกอาตมาหลงป่าหิวข้าวหิวน้ำมา7วัน7คืนพอจะนุ่งเคาะได้ไหมอันนี้พูดเป็นภาษาไทยถ้ามีคนไทยถ้ามีคนลาวว่าพ่อเอ้ยพวกอาตมาเนี่ยหลงป่าหลงโดมา7มื้อ7คืนนะโอ้ยบ่ได้กินข้าวกับใครแน่บ่ได้กินน้ำแน่ติน้ำลายนี่บ่แล้วพอสิอนุเคราะห์ได้บ่บ่มีน้ำนั้นได้บางทิ้งมาบ่เพิ่นว่าจะได้บ่นี่เพิ่นผู้ยืนเกเรอยู่อ้อยเพิ่นว่าอ้อยดำ7มื้อนึงก็สิตายเพิ่นว่าบ่ได้กินน้ำดำ7มื้อนึงเพิ่นว่าผู้ขาอยู่นี่4โกด 40,000 ปีแล้วบ่ได้กินน้ำแต่เทื่อบ่ทันก็บ่เห็นตายบ่ทันพระทั้งหมดก็พากันตะลึงโยมคนนั้นบอกว่าท่านเอ๋ยเพียงแค่7วันนี้มันนิดหน่อยทำไมจะตายก็ผมยืนอยู่ที่นี่4พุทธันดรมาแล้ว4พุทธเจ้าผ่านมาแล้วพระพุทธเจ้าเกิดมาอุบัติมาในโลกนี้4องค์ผ่านไปหมดแล้วข้าพเจ้ายังไม่ได้กินน้ำเลยยืนตากแดดตากฝนตากลมตากฟ้าอยู่ตรงนี้ตำเมี่ยมอยู่ตรงนี้เป็นตอหินอยู่ตรงนี้ท่านเป็นอะไรล่ะท่านเป็นใครจึงมายืนอยู่ที่นี่กับผมเป็นเปรตเป็นเสาหินยืนอยู่ที่นี่ไม่ได้กินน้ำกินข้าวหรอกพระคุณเจ้าผู้เจริญข้างหลังของข้าพเจ้านี้มีคลองน้ำไหลอยู่ท่านจะไปตรงนั้นเถิดไปแล้วโปรดอนุเคราะห์ข้าพเจ้าด้วยอนุเคราะห์ข้าพเจ้าด้วยเมตตาอนุเคราะห์ข้าพเจ้าด้วยพระเหล่านั้นได้ยินเปรตเล่าอย่างนั้นก็พากันรีบไปก็ไปกินน้ำมีน้ำจริงๆไหลอยู่เป็นคลองเล็กๆกุณฑีนั่งแม่น้ำน้อยๆไหลลงมาจากภูเขาผ่านมาเป็นน้ำผ่านไหลจากภูเขาผ่านป่าดิบตรงดำลงมาโอ้ยวันนี้แซ่บปะยังน้ำใสก็พากันตักกินจนอิ่มหมดทั้ง30องค์แล้วก็พาเอากาน้ำแต่และองค์มีกาเนี่ยก็ไปตักเอาจนเต็มเอาไปเทใส่ปากไปเมตตาไปอนุเคราะห์เปรตตัวนั้นเอาไปเทใส่ปากเทใส่1กาก็หมด2กาก็หมด3กาก็หมด30กาจนหมดบ่ได้ว่าจังได๋บัดนี้ท่านอิ่มบ้างมั้ยท่านหิวท่านหายกระหายจะหายหรือยังยังไม่รู้สึกอิ่มเลยยังกระหายอยู่ต่อไปบาปกรรมมันมากเราไม่รู้จะทำอย่างไรก็ไปหายมาอีกไปหายบัดนมาใส่อีก60กาคือเก่ายังหิวเราหิวน้ำบ่ได้กินดอกคือไฟไหม้ท้องเลยมันน้ำลงไปถึงท้องเป็นเหมือนไฟไหม้ห้อนว่าว่ำน้ำในกายเป็นไฟไปซะแล้วไหม้ลงไปในท้องในไส้พระคุณเจ้าผู้เจริญเอ้ยช่วยอะไรข้าไม่ได้ดอกกรรมมันบังข้าพเจ้ากรรมลงโทษมากเมื่อท่านเดินทางไปนี้ผู้คนเขาเคยเดินมาทางนี้บ่ว่าบ้านเมืองคงจะอยู่ทางนี้ท่านเดินไปถึงชาวบ้านแล้วท่านจงอนุเคราะห์เมตตาบอกแก่ชาวบ้านชาวช่องด้วยเด้ออย่าได้ทำบาปทำกรรมเหมือนกับผมเลยกรรมอะไรล่ะท่านถามผีเปรตพี่เห็นว่าผู้ขาในรักง่ายรักง่ายรักแดน หน้าอยู่ติดตัดผู้ใดอยู่นั่นมันมีอยู่บ่หนาวได้บ่เนี่ยหน้าผู้ขาอยู่ติดปัดแล้วก็ลักเดินกันระวังหน้ากับวัดนั่นหน้าวัดมันก็เป็นบ่เห็นหน้าดีดีผู้ขาบ่ว่ามันสิบาปทํานี้ก็เลยย้ายครั้งแรกก็ย้ายไป1ศอกไม่มีผู้ใดโจทย์พาเพิ่นก็บ่ว่าหยังแล้วพาเพิ่นก็ย้ายอายซ้ําตัวปีใหม่มาก็ย้ายไปอีก1วาก็ไม่มีใครโกรธไม่มีใครโจทย์ใครทวงก็นึกว่ามันจะไม่บาปหนักหนาสาหัสย้ายไปอีก10บาทเป็นบัตรได้คืบเจ้า2ได้2เจ้าแขนได้แขนเจ้าวาได้วา1เจ้า10วาด้วยความโลภด้วยผลแห่งความโลภนี้ข้าพเจ้าจึงบาปหนักหนาไม่นึกว่าจะบาปกรรมหนักขนาดนี้พอตายไปแล้วก็ไปตกนรกอยู่เป็นหมื่นปีพ้นจากนรกนั้นแล้วนึกว่าจะหมดบาปหมดกรรมอันนั้นเศษกรรมอันนั้นยังบังอยู่ทำให้ข้าพเจ้าต้องมาเกิดเป็นเปรตหินหลักหินอยู่กลางดงกลางป่าไม่ได้กินน้ำมา4พุทธันดรแล้วเมื่อน้ำท่านเอาให้กินลงไปในท้องนี่ก็กลายเป็นไฟร้อนไหม้อยู่เดี๋ยวนี้ท่านจะไปบอกประชาชนชาวบ้านจะได้ทำบาปกับแผ่นดินสงฆ์มันจะเป็นบาปหนักนะถ้าผู้ใดมีลูกมีหลานได้กระทำพ่อแม่กระทำแล้วเรื่องได้ก็จะไปคืนซะถ้าไม่ได้คืนขายไปให้คนอื่นแล้วแต่พ่อแม่เป็นผู้ทำลูกเต่าก็จงไปทำบุญทำภาติกรรมขอโทษขอกมากับพระสาถ้าพระรัตนตรัยท่านอนุโมทนาให้ก็จะเบาบางไปเอาสมีสักคนเนาะวันนี้พูดให้เข้าใจเรื่องภาติกรรมนะก่อนที่จะทำบุญในพระผู้ใหญ่ที่ท่านบวชมานานแต่อย่างหลวงปู่เรานี่ไม่น่าเป็นห่วงแต่อาตมาเป็นใหญ่โตได้เป็นห่วงเป็นดอกหักเป็นใหญ่หมายความมันมีเยื่อใยมีอะไรมีเสน่หาภาษาบาลีว่าเสน่หาแปลว่าเยื่อใยอะไรในจิตใจยังเป็นห่วงยังเยื่อใยหลวงปู่อยู่เพื่อจะมีคุตตกาบัตรเล็กๆน้อยๆก็อยากจะกระทำพฤติกรรมของท่านให้อุดมสมบูรณ์ให้เจริญเติบโตให้ทักษิณานุปทานนี้สมบูรณ์มากบริสุทธิ์มากทีนี้ความเป็นห่วงของอาตมาเกือบจะไม่มีแต่มีความเป็นใยในเรื่องนี้เพียงนิดหน่อยแต่วันนี้ก็เบาใจไม่มีอะไรทั้งจะเป็นห่วงไม่มีอะไรทั้งเป็นใจแต่มีความคิดฮอดมันคือฮอดบ่มันเป็นคือห่วงก็เลยมาทำบุญแต่ละครั้งนี่ก็ถึงไม่จะลำบากแค่ไหนก็ต้องมาทีนี้ครั้งสุดท้ายแล้วอยากจะพูดชี้แจงให้ญาติโยมได้เข้าใจทักขินานุปทานนักจิตที่ภาษาพระท่านพูดเนี่ยแปลว่าหนังแปลเป็นภาษาเล่าว่าตื่นบุญเติมบุญให้เพิ่นถ้าเธอบุญเพิ่นน้อยอยู่ผลนั้นบ่พิ่งบ่พอคันเพิ่นขาดเพิ่นเพิ่นนั้นสิเติมให้คันของเพิ่นเต็มแล้วมันก็เหลือล้นไหลขึ้นมาหาเฮาคันเพิ่นมีบุญหลายไปเฮ็ดบุญให้เพิ่นแห้งยังเหลือเต็มไว้ให้เฮาภาษาบาลีว่าทักขินาทักขินานี่แปลว่าอะไรแปลว่าทานอันใดบุญอันใดที่บุคคลเชื่อด้วยศรัทธาว่าบาปมีบุญมีผลของบาปผลของบุญมีผลของกรรมมีชาตินี้ชาติหน้ามีจึงทานทานอย่างนั้นชื่อว่าทักขิณามีบทวิเคราะห์เป็นภาษาบาลีแท้ๆว่ากรรมังพลังสัทธิตวาตัพพทานังทักขิณาติอาตภทานังทักขินาติกรรมพลังสัทธิตวาสัทธุตวากรรมพลังสัทธิตวาทาตภทานังทักขินาติทานอันใดอันบุคคลให้ด้วยความเชื่อว่าบาปมีบุญมีเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแล้วจึงให้ทานนั้นชื่อว่าทักขินาทานทักขินาทานเข้าใจด้วยกันเนาะเรื่องทักขินาไม่ต้องสงสัยนะถ้าเฮาเชื่อว่าบาปนี่บุญนี่หลีจังเฮ็ดถ้าเฮาเชื่อว่าเฮ็ดบาปสิได้บาปเฮ็ดบุญสิได้บุญบัดนี้เฮ็ดบุญนี่สิได้บุญจึงได้ท่านอันท่านนั้นชื่อว่าทักขินาบัดนี้มีคำหลังว่าทักขินานุปทานอนุแปลว่าตามไปประทานไปเอานําไปให้ตึ้มถ้าแปลเป็นภาษาไทยว่าทักขินานุปทานแปลว่าเพิ่มให้ซึ่งบุญภาษาลาวเขาบอกว่าตื่นบุญตัวเนาะ เฮ็ดบุญตื้มให้เพิ่นทีนี้บุญชนิดนี้มันจะมีอยู่2 อย่างนะยังค้างใจอยู่ประเพณีของพราหมณ์เขาทำมาทักษิณาอันนี้เขาก็เห็นที่กันห่างๆไปเห็นที่เฮานั่นนะเมื่อคนตายไปปั๊บตายไปภายใน1วัน2วัน3วัน5วัน6วัน7วันนี่คิดฮอดก่อนนี่คิดถึงคนตายคนตายก็สิเสียดายผู้อยู่คิดฮอดผู้อยู่ก็จะต้องทำบุญแต่ไม่ได้ทำอย่างเราดอกเขาเรียกว่าทักษิณานุสรณะมาเป็นภาษาพุทธเจ้าว่าทักษิณานุสรณะนุสรณะแปลว่าคิดฮอดคิดถึงเฮ็ดบุญคิดฮอดเมื่อกี้หลวงปู่ของเรามรณภาพไปเพียง7 วันพวกเราก็ได้ทำอีกอาตมาก็บอกว่าบอกท่านเจ้าคณะอำเภอบอกหนังสือบอกว่าทำทักษิณานุสรณะให้หลวงปู่ไปว่าเฮ็ดบุญคิดฮอดพระสาราว่าเฮ็ดบุญคิดฮอดเพิ่นคันเพิ่นยังมีเยื่อใยอยู่ในโลกอันนี้ท่านก็จะคิดถึงเราพราหมณ์เขาเชื่อว่าคนตายยังไม่ไปไหนในช่วงระยะเวลา7 วันนี้วิญญาณจะวนเวียนอยู่ยังคิดถึงกันอยู่ถ้าทำบุญหาจะมาหามาพบจะมาเข้าฝันถ้ายังไม่ตายก็จะขึ้นมาบ้านถ้าสมมติว่าคนใดคนหนึ่งจากบ้านไปเป็นเวลา7 ปี 10 ปีบริบมาจากเถื่อผู้คนไปขานขายข้าทั้งเมืองไกลยังหูตาวขันบกับตาบานกันยังหูข่าวสารบัดเพิ่นนี่ไปแล้วมีจีรีข้าวก็มีจดหมายก็มีข่าวก็หายจดหมายก็เงียบตายแล้วบ่ตายแล้วบ่ลูกเฮาเนี่ยไป7 ปี 10 ปีแล้วก็บ่เห็นลูกเพิ่นไปก็ลูกเพิ่นก็ยังมาลูกเพิ่นไปบ่มาก็ยังมีจดหมายลูกเฮานี่บ่มาเป็นจังได๋คือสิตายแล้วก็พากันทําบุญแจกข้าวกันน่ะแจกข้าวหาจังซั่นเฮาว่าแจกข้าวมันเป็นบุญขึ้นฮอดอันนั้นหมอน่ะบ่ทันได้ตายด้วยบัดนี้ยังอยู่บ้านอื่นเมืองขายยังอยู่นําลูกนําแม่อยู่หมอน่ะบ่หิวข้าวบ่เมื่ออีมีมาขึ้นฮอดบ้านบ่ได้คิดฮอดพ่อคิดฮอดแม่เด้สมัครขึ้นฮอดบ้านบ่เป็นอยู่แต่เฒ่าต้องหาทางมาบ้านจังได๋นั่นคือบุญมันดึงอนุสรทักษิณานุสรณะชื่อว่าได้เด้อภาษาบาลีว่าทักษิณานุสรณะเรื่องมันมีอยู่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งในสมัยพุทธเจ้าเรามีชีวิตอยู่มีผู้หญิงพราหมณ์คนหนึ่งสวยมากนางนี่งามมากเขาตั้งให้เป็นโสเภณีเข้าใจนะโสเภณีไม่ใช่ผู้หญิงกาลีธรรมดานะไม่ใช่ผู้หญิงขายตัวธรรมดานะผู้หญิงโสเภณีนี่เป็นผู้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีสูงส่งมากมาจากคำว่านครโสเภณีหญิงผู้อย่างนครนั้นให้งดงามเขาจะต้องประกวดกันโมเมนต์มีว่าเจ้าของงานเราไปนอนขายเราเลยจะไปเป็นโสเภณีมาได้เลยมันมีชื่อหลายๆชื่อในภาษาบาลีโสภินีนี่แปลว่าชั้นศักดิ์บรรดาศักดิ์มากข้าวตัวแพงมากอย่างต่ำต้องคืนละ 1,000 ถ้าหากินตามตอกซอกซอยธรรมดาเนี่ยถ้าหาว่าอยู่ในซอกกะลีนเถื่อนๆเนี่ยภาษาบาลีว่าเวสิยาภาษาสันสกฤตว่าแพทย์สยาภาษาไทยบ่แปลตอนในภาษาสันสกฤตว่าหญิงแพทย์สยาหญิงหากินตามตอกซอกซอยภาษาบาลีว่าเวสิยาคนหากินตามตอกซอกซอยไปเที่ยวซ่องเพิ่นว่าตัวพวกผู้ชายคือพวกนี้หากินน้ำซอกน้ำซอยราคาบ่แพงบ่ได้ดอกอันนี้ป้าบ้านทั่วๆไปว่ากะลีธรรมดาคือเที่ยวว่าอะไรนั่นเองเรื่องเป็นโยกกันทีนี้ถ้าสูงมาหน่อยอย่างพวกโทรศัพท์คอนเอาว่าภาษาฝรั่งจะหน่อยมันจะเปื่อยไปเลยพวกนี้ต้องหากินเป็นหมู่เป็นคณะภาษาบาลีว่าคณิกาเหล่าหญิงที่หากินเป็นคณะเหล่านางฟ้อนนางลำหากินเป็นคณะต่อมาลดลำดับมาการเรียกทางโทรศัพท์ก็ได้จะดีเขาเรียกว่าโทรศัพท์คอนคอนเกิลภาษาบาลีว่าคอนเกิลโอ้ยภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยไหมโอ้ยจะไปแล้วสิเนาะทีนี้ภาษาบาลีว่าเรียกผู้หญิงเหล่านี้ว่าคณิกาในกรุงเทพมีวัดหนึ่งวัดคณิกาผลคือแม่เหล้าคนหนึ่งในสมัยก่อนนู้นตั้งสมัยรัชกาลที่5ของเรามานมแม่เหล้าคนหนึ่งเอาผู้หญิงมาหากินเป็นหมู่เป็นคณะขายผู้ชายมาร่วมปานบ้านเฮา ปัญหาภาวะเมจาคนที่ว่าพอใจก็ตัวดอกกูใช่ไม่ใช่ไม่ดอกตัวมึงเป็นข้าเจ้าจ้างด้วยตัวหัวเจ้าของมันไปจ้างคนที่ว่าพอจ้างทีนี้นางผู้หญิงที่เป็นเจ้าของช่องเจ้าของเราเนี่ยได้เงินจากจากเหงื่อแรงงานของผู้หญิงเหล่านั้นมาสร้างวัดท่านสร้างวัดเพื่อจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลด้วยให้นางเหล่านั้นได้บุญด้วยได้มาจากน้ำเหงื่อน้ำแห้งน้ำเงินประชันดอกก็เลยไปถวายสงเป็นวัดสร้างเป็นวัดบริเวณธรรมดาได้เราไปใจประเสริฐอยู่ได้เราไปเจอสักการะเราเอาไม่ยิ่งมาขายเราปั่นกันในเราได้มาเราไปสร้างวัดเรายันบาปพอไปสร้างวัดก็ไปถามพระเถระว่าวัดนี้ควรจะชื่อว่าอย่างไรเพิ่นก็เก่งภาษาบาลีเด้พระเถระโอดอกผลที่ได้มาจากผู้หญิงหากินเป็นคณะนั้นต้องใช้ตั้งชื่อว่าวัดคณิกาผลแปลว่าผลออกมาจากนางกะลีเหล่านั้นเป็นคณะเหล่านั้นนะบ่ต้องแปลกับฮู้เนาะบัดนี้เนาะเดี๋ยวไปว่าวัดเป็นที่ที่เรียบร้อยผู้ชายเราผู้ใดไปกรุงเทพเห็นป้ายวัดคณิกาผลไปว่าเนี่ยไม่มีผู้ใดเลยอาจารย์ทุกคนทีนี้มันโดนมาถึงการทำบุญคิดทอดนางโสเภณีสมัยโบราณต้องประกวดกันนะผู้หญิงเมืองนั้นทั้งเมืองต้องมาประกวดทั้งแคว้นนั้นแต่ทั้งแคว้นนั่นนะอย่างแคว้นมคธถึงมาประกวดอย่างแคว้นพาราณสีเมืองโกสัมพีก็มาประกวดมาประกวดกันเสร็จนางไหนงามที่สุดเอานางนั้นเป็นโสเภณีเรียกว่ามีเกียรติมากโสเภณีนักขระโสเภณีนางผู้ยังนครได้งามเป็นผู้นำเศรษฐกิจให้รุ่งเรืองแก่เมืองกษัตริย์เมืองอื่นเศรษฐีเมืองอื่นต้องขี่รถมาขอนอนร่วมเพราะนางนี่งามมากต้องขายคืนละ 1,000 กหาปณะพันตะกี้กับพันกับมือเป็นเท่าไรมันต้องคืนละ10ล้านคนตัวอันบาดีคนงามเกินไปเขาไม่ให้เป็นเมียใครย่านมูย่านนั่นผู้นั้นก็มากนั่นผู้นี้ก็มากนั่นนี่ก็ตีกันหัวล้างข้างแตกต้องเป็นให้เป็นผู้หญิงโสเภณีสาธารณะนางงามเมืองแก่นครให้งามเสน่ห์มีเกียรติใดก็กล่าวโสเภณีเลยใครก็เพื่อนจะรู้ได้ว่าหญิงนางโสเภณีเลยฮัลโหลโยมนี่ถือว่าสาธุเกียรติกูดีเลยสาธุบาบานีมานี่มันจะมาเกี่ยวกับการทำบุญคิดถึงทักขินานุสรณะอย่างที่เราทำบุญคิดห่อนนะปูนางนั้นหายไปเจ็ดปันพ่อแม่หาพอเห็นหายไปเจ็ดหมื่นเขาก็ทำบุญให้เขาถึงศาสนาพราหมณ์เขาทำบุญทักขินานุสรณะหาผ้ามาเลี้ยงนักบวชพราหมณ์ไม่นำบวชเฮาเลี้ยงไปเบิ้ลูกเต้ากับพอเห็นมาหายจะเถื่อนกันห่อนบานี่ผ่านเจ็ดหมื่นไปแล้วก็ไปเลี้ยงพระเจ้ากันมีพระพุทธเจ้าพระสงฆ์อยู่ที่วัดพระเชตวันทั้งร้องห่มร้องไห้จ้างคนไปตามหาก็ไม่เห็นตลอดเจ็ดวันที่ผ่านมาทีนี้หลังจากนี้จะเจ็ดปันใหม่เริ่มเข้าวันที่8แล้วไปตามบุญหาพุทธเจ้าไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราพระสงฆ์หมู่ใหญ่ที่พระวัดพระเชตวันนางนั้นอยู่เมืองสาวัตถีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประวัติยังไงรู้ไหมคือหาบอดีอุบาสิกาเอ้ยจากวันนี้ไปไม่เกินเจ็ดปันท่านจะมารออยู่ที่นี่นางสุรษาคนงามโสภณีนี้จะมาปรากฏตัวที่นี่ดีใจบริยินข่าวท่านหนึ่งลูกเฮียว่ามันตายเลยได้บ้างไปเฮ็ดบุญขึ้นทอดลูกกับมหาจะเคลียร์บ้างก็เลยไปเลี้ยงไปทำบุญถวายพระทหารแด่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์หมู่ใหญ่พระอรหันต์ทั้งหลายเรื่องของเรื่องก่อนที่นางนี้จะหายฟังบุญได้วันนี้เราบุญขึ้นกันได้ดีกันได้มันไม่หายไปที่ไหนได้พูดขึ้นปลายย่างคนลงมาบุญได้เราอะไรเราขึ้นไปอยู่ปลายย่างลงมาจะได้ไม่ได้ข้อหักตายเราไม่ได้ขึ้นไปเองนี่ผู้อุ้มขึ้นไปในที่ก็เคยมีที่เมืองอุบลบ้านใกล้ๆบ้านขามใหญ่อาตมาไปเทศมาหลายปีอาตมาเทศเรื่องนี้ให้เขาฟังเขาว่าบ่เชื่ออาจารย์สมภพปัญญาตะกี้บัดนี้เชื่อหรือไม่ยิ่งเฮียหาอยู่สี่หามึงไปเห็นจะปลายย่างคนขึ้นกันได้กันได้แล้วอำเภอตะการพืชผลบ้านนาพีนสามเสาทุนผู้สาวเฮียคือกันขึ้นปลายย่างคือกันได้ไปใกล้เกินหายว่าร้อนอยู่บนร่องก็ได้ใกล้เกินแล้วกับ เอาเสื้อขาวขึ้นไปผูกดึงต้นตีเรียนลงมาเล่าลงก็ได้เรื่องของเรื่องมันมีว่าเศรษฐีเมืองนั้นเป็นคนรวยมาก80กฎมีลูกชายคนเดียวลูกชายโทนญาติลูกทุกข์กลัวลูกจะทุกข์จะให้มันไปเรียนหนังสือมันก็จะลำบากไกลพ่อไกลแม่เงิน80กฎทีนี้ลูกคนเดียวจะไม่ให้ทุกข์ให้ยากเลยลูกเอ้ยทรัพย์สมบัติของพ่อของแม่มีมากนักลูกจะกินไปจนตายก็ไม่รู้จักหมดลูกจะไปเรียนหนังสือหนังหาให้มันลำบากเลยพ่อแม่คิดถึงถ้าลูกจะไปเรียนลูกจะไปเรียนคีตะดนตรีหาเล่นแน่มันมวนม้วนแน่ใจสิมวนลูกเอ้ยจะไปหาเฮียนตรงดนตรีเด้อจะสิมวนพ่อแม่ตายไปสมบัติก็เป็นของเจ้าผู้เดียวเจ้ามีน้องมีนุ่งอันนี้หักลูกก็เถอะพ่อแม่ตายปั๊บมอนี่ไปเล่นแต่ดนตรีดีสีตีเป่ามีแต่มวนอย่างเดียวพ่อแม่ตายปั๊บเงิน80โกดกองท่วมหัวกินบะหนึ่งดีสีตีเป่าเล่นดนตรีอยู่คนเดียวหาหมอหาพ่อมากินน้ำกันซื้อเหล่ามากินมันจะมวนปรึกษาหมอให้จะได้สมวนที่สุดจากสุราก็ต้องมีนาลีเพราะว่าหาจากแม่ยามันยิ่งมาเลยนอนน้ำขมือกินเหล่ากินยาเลยมูเล่นฟ้องหลายๆขึ้นเอาไปมั่งเบิร์ดเป็นตัวมันบอกขึ้นอ่ะเงิน80โกดหมดก่อนที่เงิน80โกดจะหมดเนี่ยนายคนนี้เป็นคนรวยใช่ไหมวะก็ต้องไปนอนกับนางโสภินีนางนี้ผูกขาดเลยผูกเป็นปีผู้อื่นอยากจ้างเรียกบริจาคหมอนี่ผูกลงนะเขาขายคืนละพันหมอนี่ไปซื้อคืนละหมื่นทั้งปีได้จะเป็นของข่อยไปนะงามขมูลขับไปขมือเลยว่านางงามจักรวาลเป็นตัวยูนิเวอร์ซิตี้ตัวมิสยูนิเวอร์ซิตี้เป็นตัวนะขับไปขมือนี่ว่าต่อไปหมอนี่เลิกไปซื้อผู้เดียวล่วงหน้าคืนละหมื่นตลอดปีเมาผู้เดียวเลยเศรษฐีได้ก็บได้เงินหลายกุมงเศรษฐีอื่นเขาประกาศว่าเขาว่าเขาอยากเบิกเงินเขาโยเขาเบิกหน้าเบิกเบิกเงินเบิกบ่เคยสูงเคยยากเอาไปมาเงินเบิกบันเบิกที่จะได้มันมีกินเฮจโรอยู่พวกที่เคยมาอยู่มากินด้วยกันมันก็ดีมันมาเห็นหน้าย่างเลิกกล้าไปแล้วน้ำลายเงินจกๆอยากกินข้าวเขาบ่ได้กินแล้วไปนั่งตลาดไปดูปลาคนอื่นเขากินก็อยากกินจะไปขอทานเขาก็จะอายไม่เคยขอทานตั้งแต่เกิดมาเป็นเศรษฐีบัดนี้มีพวกคนหนุ่มเป็นโจรก็เลยบอกให้เพื่อนเงินหมดแล้วใช่ไหมเพื่อนหมดแล้วคนอย่างเพื่อนนะร่างกายอุดมสมบูรณ์รูปร่างสมานจะไปขอทานกินมันก็ไม่ได้ดอกไม่สมศักดิ์ศรีไปเราจะพาไปป้นกินสบายๆคนอย่างพวกเราจะไปขอทานไม่ใช่ที่เราไม่เคยเป็นป้นเลยเราไม่ฉลาดไม่เป็นไรเพื่อนไปกับเราไปหัดใหม่เราจะเป็นผู้ขึ้นบ้านแต่ช่องย่องเบาแล้วให้เพื่อนเฝ้าประตูถ้าเจ้าของมันมาก็ตีก่อนฆ่าก่อนแต่ถ้ามันไม่มาก็เฝ้าอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าเราได้สิ่งของใดๆเราจะกลับมาทางเก่าแล้วก็มาแบ่งกันไปซื้อไปกินเช้าอะไรก็ได้เมืองสาวัตถีไม่ใช่เมืองคนจนคนรวยก็ตั้งเยอะนะเอาแล้ววันนี้ไปพอมูแล้วมันจนต่อเลยน้องเงินกับเบิร์ดเราทีนี้ก็บังเอิญขึ้นไปบ้านหลังหนึ่งบ้านคนนั้นเป็นบ้านเสนาบดีปลดเกษียณเป็นบ้านผู้บังคับบัญชาการเก่าที่ปลดเกษียณบัญชาการทหารเราเก่งได้เราเป็นทหารเก่าขึ้นบ้านเขาบ้านคนรวยหน่อยบ้านนายพลเพื่อนก็ตัดช่องย่องมาเปิดประตูเข้าไปหาลักหาเอาของเขาเพื่อนก็ยืนถ่าเธอเลยถือค้อนถือเงาอย่างนั้นมือใหม่บ้านนี้เจ้าของห้องหมอนั้นเป็นนายพลเก่ามันติงก็กักมันเห็นแล้วมันโอ้บ่ติงไว้เดี๋ยวโจรสิตีกูให้มันไปซะก่อนเกิดจังสิไปซ่อนหมู่ล้อมอกมันต้องมีผู้นึงเฝ้าย่ำหมอนี่แห่งหัวดีพอเขาติงก็กักไอ้พวกโจรมันเก่งแล้วมันฉลาดแล้วมันคว้าแล้วอะไรมันก็เอานั้นมันก็โดนหน้าตานี้มันบ่มาทางคนเดียวนี่มันไม่มาทางที่ชายหนุ่มคนนั้นจริงเพราะก็ยืนเธอเลยถือขอดอยู่แล้วมีไหมเห็นแต่ประเทศเดียวถือแก๊ปปทีนี้นายพลเก่าก็ค่อยๆปีนลงหน้าต่างก็ไปบอกเพื่อนนายพลด้วยกันเฮ้ยโจรขึ้นบ้านกูมันโดดหน้าต่างไปแล้วน่าจะมีพวกเฝ้ายามันจะมีอยู่พระเจ้าตัวนั้นก็ได้เข้าก็ได้หมดมันจะต้องซัดทอดกันก็มาล่องแหละมาล่องไปเห็นเพื่อนเดินทะเลหามาแล้วเขาก็มีข้อแอกนะเขาก็จับ จับแล้วก็ไปแจ้งพระราชาพระราชาก็ลงโทษประหารประหารหามไปประจานทั่วเมืองอย่าเอาอย่างคนนี้เด้อคนนี้ลักของเขาตัดช่องย่องเบาจะต้องประหารแล้วหมอนี่ก็จะซัดทอดกับซัดไม่ถูกเจ้ามันไผแล้วมาส่วนคอยก็เลยเอาไปน้ำมันหลวงของมันกินครับว่าขอพระเจ้าเขาซื้อมันจำไปพระเจ้าคุณซื้อโจรจำทีนี้เขาบอกโกนผมมัดใส่ไม่หีบไงเขาเรียกคือคาคอไม่ปี้งไงหีบไงแค่ข้อเนี่ยนะแล้วก็หามไปประจานปีของร้องเปล่าประจานลงโทษแต่ก่อนพระราชาบอกว่า